مدینہ مسجد کا شور والا پنکھا بدلنے کے بندوبست کیا تھا؟ بدل دیا. وہ دیکھا نا کہ جو نئے پنکھے آئے ہیں اس کے جو شور کے بغیر والا ہے جو ایسا ہو رہا اس کو لگائیں اس کو برباد کریں. نحمد نصلي على رسول الكريم تصوف کی ساری کتابوں میں اور اصلاح نفس میں خاص طور سے اس بات میں بیان کیا ہے کہ ساری کوششوں کا آخری نتیجہ اور غایت کیا چیز ہے. یہ ڈاکٹر طارق صاحب ہم صاحب سے آپ بتائے ہیں قبولیت رضا الہی ہو گئی. آپ ڈاکٹر سیار صاحب بتائے ہیں کیا قانون اصلاح نفس اور جی جی میں صرف بد کو سورج سجو کے انگریزی میں ترجمہ کیا اصلاح نفس کا نا اس کا مضمون حاضر ہے. نسبت کا حصول یہ ٹیکنیکل بات ہے. آپ کی سب باتیں ٹھیک ہے رضا الہی کا حصول وغیرہ لیکن تصوف کی ٹیکنیکل بات جو ہے وہ نسبت کا حصول ہے. آپ کا تو خبر ہے ٹھیک ہوئی وہ ٹیکنیکل خبر. ہر ایک آدمی اپنے فن میں کہتا ہے کہ بات اس کے فن کے فنی انداز کے مطابق ہو. ہمارا جو تصوف کا فن ہے اس کی فنی بات یہ ہے کہ اس کا غایت آخری نسبت کا اصول ہے. غایت آخری نسبت کا اصول ہے. ہمارے ڈاکٹر سیار صاحب اس کے اشنگر کے علاقے کے جو کون سے آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں دوابے کے گاؤں کے رہنے والے ہیں ان کے گاؤں میاں صاحب گڑے ہے پاک سرا گاؤں جو ہے اس کا کیا نام ہے جی آپ کے گاؤں سے گاجر ڈیرے میں کہا گاجر ڈیرے میں ایک بڑے عالم ہیں شیخ العزیز ہیں اور اس میں ہیں مدرسے میں عزیز پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے مولانا مدنی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت دی. میں نے ان سے کہا کہ ان سے پوچھتا کہ تصوف میں نسبت کیسے کہتے ہیں اس کا جواب دیں. کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ لوگ بیت سمجھتے ہیں صرف ہاتھ سے ہاتھ جوڑنے باقی تربیت حاصل کرنا وہ کرتے ہی نہیں ہیں. اور تصوف جو فن تصوف ہے یہ قرآن و حدیث کے اندر ایک غامض راز ہے. جو اس کو کرنے والے جو جنہوں نے اس کو نہ کیا ہوا ہو وہ خاص مفتی شیخ العزیز کیوں نہ ہو ان کی رسائی نہیں ہوتی. وہاں رامد کہتے ہیں گہرا جی مفتوں کی سمجھ بات ہے ڈاکٹر صاحب جبر جبر راز ہے دے قرآن عزیز کی قرآن عزیز سے تو کوئی چیز باہر آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے اٹھے آپ اٹھے نا ایسے آ رہی ہے بات نہیں تھی. ایک تو آپ کو مناسبت نہیں ہے سلسلے سے ادھر آؤ اور بیٹھے ہوئے آپ آخر میں تو آپ نہیں سمجھنا وہاں سے اس طرح کرتے نہیں. کوئی بات جو قرآن حدیث سے باہر ہے وہ تو دین ہے ہی نہیں ہے. ہمارے کسی بزرگ گزرے ہیں ان پر دوہرانے ذکر دوہرانے بعد اشعار پڑھانے میں ان پر رقص تاری ہو جاتا تھا. بعض وہ بات ہے جو آدمی کے بس سے باہر ہو جائیں تو اس کا آدمی معذور ہے. ایک کوئی بہت بڑے عالم تھے تو انہوں نے اور کے کوئی مرید ان سے ملے انہوں نے ایسے طنز کے طور پر کہا کہ اپنے ناشتے والے پیر سے میرا سلام کہنا کہ اپنے ناشتے والے پیر سے سلام کہنا. تو گیا نے کہا جی فلاں صاحب ملے تھے اور نے کہا تھا کہ اپنے ناشتے والے پیر سے ہمارا سلام کہنا. انہوں نے کہا وعلیکم السلام, ناشتے بھی نہ چاہتے ہیں تو جہاں پر وہ عالم تو اسی جگہ پر تو اس کے بعد کسی آدمی سبز نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ کسی مال غنیمت میں یا کسی بادشاہ کی طرف سے کوئی آیا ہوا تھا مال غنیمت, اس میں بہت قیمتی جبا تھا, او حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. انہوں نے جب لیا انہوں نے اس کو لیا اتنی ان کو خوشی ہوئی کہ خوشی کے مارے انہوں نے ایڑی زمین پر ماری. میرے تصوف کہتے ہیں کہ اللہ کا شہر اتنے بڑی شخصیت ہیں جی کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے خوشی میں ایڈی کے انہوں نے ماری ہے تو ہم تو بہت معذور لوگ ہیں ہاں جی, ہم پر حال تاری ہو جائے قابو میں نہیں رہتا. تو بہر ویسے ہی ہے تو ویسے میں نے بات کہہ دی کہ ان حضرات نے اپنی ساری باتوں کو قرآن حدیث سے ثابت کیا ہوا ہے. کتابیں بہت گہری ہیں, عام لوگوں کی تو ان کے نام بھی معلومات بھی نہیں ہیں. ڈاکٹر فیاض صاحب اسلم جان صاحب کے ساتھ آپ گئے تھے, دو آدمی جو بھیجے تھے وہ ہماری جو باڑوں میں خانقاہ ہے اس اجتماع کے لیے, تارک صاحب آپ کے ساتھ گئے تھے نا آپ جی, اشفاق اور ڈاکٹر تارک گئے تھے وہاں. خاص طور سے جو یہ پنجپیری حضرات تھے یہ ہمارے وہاں کے جاری جگہ پر اعتراض کرتے تھے, ہمارا خیال تھا کہ دو تین ایسے اجتماعات ہم کر لیں وہاں پر جس میں جو بند کے ایسے نام ایسے لوگ جن کی بہت شہرت ہو ان کو لے کر جائیں اور وہاں اس بات کی تائید میں بیان کر لیں. تو اس میں اسد جان صاحب سے ایک میں نے تقریر لکھوائی تھی سارے نفر پر, دوسرے ایک ہمارے مدرسے کے شیخ العزیز سے, ہمیں معلومات نہیں تم نے کہا نہیں بلائے, تو ایک ان مہمان خصوصی ان کو بلایا ایک سال کے جلسے میں. جاتے ہوئے آپ سے کہ بات ہوئی تھی کہ آتے ہوئے بات ہوئی تھی واپسی میں ہوئی تھی, واپسی میں آپ ان کو آپ نے ان کو کہاں تک پایا تھا, پھر نہیں پہنچایا تھا. اچھا وہاں چاری ذکر کے خلاف بول گئے, پاکستان سے بڑے خفا ہوئے. میرے کا شکر ہے کہ آپ کے خرچے پر کو میں نے لایا تھا, ایئر کنڈیشن گاڑی وغیرہ کا سب کا بندوبست خود ہی میں نے کیا تھا جانے کے لیے. واپسی پر انہوں نے کہا کہ ذکر جاری کے بارے میں تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل ذکر میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا میری معلومات بھی نہیں ہے. نہ کہ مجھے گلا کہ میں نے کہا بخار مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث گزرا ہے, حدیث میں ہوتا ہے پہلے طالب علم ہوتا ہے حدیث کا جو دورہ کرتا ہے صحیح کتابوں کو, صرف ساد حدیث بنتا ہے جو مشکات شریف اور باقی کتابیں پڑھاتا ہے, پھر اور جب ترقی کرتا ہے تو پھر وہ شیخ العدیز بنتا ہے جو بخاری شریف پڑھاتا ہے. ان کا شیخ العدیز فل پروفیسر کے رینک کا ہوتا ہے جو 15-20 سال عزیز کے پڑھانے کے بعد پھر بخاری شریف کی تعلیم پر پہنچتا ہے, شیخ العدیز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد حافظ الحدیث ہوتا ہے, مولانا عبداللہ دخازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف نوری صاحب رحمۃ اللہ یہ حافظ الحدیث ہے. اور پھر جو ہے تو امیر المومنین فی الحدیث ہوتا ہے. امیر المومنین فی الحدیث شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں اور ان کے بعد پھر کسی کو امیر المومنین فی الحدیث نہیں کہا گیا, شیخ علون کو نہیں کہا گیا, حضرت مولانا گنگوئی کو نہیں کہا گیا, لیکن جو حالات مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ امیر المومنین فی الحدیث تھے. باقی کچھ میر شاہ حضرت گنگوئی بھی گزرے ہیں اور نانوتی حضرت گنگوئی اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, مولوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حسن المدین رحمۃ اللہ, یہ سارے حالات کچھ میر شاہ گزرے ہیں اور سب سے طویل عرصہ قطب ارشاد مولانا زکریا صاحب رہے ہیں. یہ 12 سال قطب مدار رہے ہیں. قطب ارشاد 4 ہوتے ہیں, اور ان چار میں پھر ایک بڑا ہوتا ہے کتب قطب مزار کے قطب مزار بارہ سال گزرے ہیں. اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تم سمجھ نہیں آ رہی ہیں جی؟ تمہارا صرف ہمارے پاس بھی نہیں ہے, کچھ عرصہ آپ آئیں گے جائیں گے پھر سمجھنا شروع ہوگا جی. آج کے ایک دن میں سمجھ جاؤں سر. یہ موٹروں کے مستری کے بعد جو آدمی جاتا ہے نا تو پہلے اس سے صفائی کراتا ہے کچھ دن سے, پھر جب استاد مجبور ہو جاتا ہے کہتے ہیں فلانا پیشکش لاؤ فلانا لاؤ جی, تو اس کے جو اوزار ہوتے ہیں ان کے دس نام ہوتے ہیں, اس کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے, اس پر لگے ہوئے ہوتے ہیں. پھر کچھ دنوں میں صفائی کرتے کرتے جب ان کے نام سیکھتا ہے تو پھر وہ اس سے آنے کے لانے کی ڈیوٹی کرتا ہے. پھر کرتے کرتے پھر جو ہے تو پھر ایک ایک اس کے انجن کی چیزوں کا نام سنتا رہتا ہے, پھر سیکھتا ہے آٹے پٹے ڈال دیا جی اور فلانا یہ ہے فلے ہے فلانا. پھر کرتے کرتے جب وہ آٹھ دس سال کے پاس ہوتا ہے تو اس دسویں سال کو پر احساس ہوتا ہے کہ آپ سارے انجن کو میں سمجھ گیا ہوں جی. پھر پر توڑ دل سے بھاگنے کے لیے جی. لوگوں کی طرف سے کھلا اسٹائل سی رہی ہوں جی. آپ کو سنا دیا آپ کا دل خوش ہو جائے, کیا بات کہہ رہے تھے. تو میں نے سکھا کہ برہدار یہ اساتذہ اکرام جو ہوتے ہیں جو کتاب ان کے ذمہ ہوتی ہے اس کی تیاری کر کے پڑھاتے ہیں, ان کا وسیع علم نہیں ہوتا ہے. جو آپ نے بنا رفیع صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب میں پڑھا ہوا ہے آپ سب سے ان کے سبقوں میں رکھیں گے, ان کی معلومات میں باتیں ہوں گی. آج کوئی مولوی صاحب ہیں کہ نہیں ہیں بہار میں, ہے کوئی کہ نہیں ہے آج کوئی بھی نہیں. چلو شکر ہے. یہ چھ کتابیں ہیں تو صرف ٹیکسٹ بک ہے نمائندہ نہیں. مجھے یاد ہے میں سن 73 میں پریکٹس کیا کرتا تھا, انجینئرنگ انڈسٹری کا ایک لیکچر ہوا تھا جانے عالم اس کا نام تھا, بعد میں پی جی او کر چین چلا گیا ہے امریکہ میں, آپ اس کا دماغ میں امریکہ کی خدمت کر رہا ہوں. میرا دوست آج بھی دیندار تھا لیکن پتلونی دیندار تھا جیسے یہ ہے. تو میرا کلینک ہوتا تھا, میرے کلینک کے پاس گھر تھا جاوا فلیٹ میں میرا کلینک ہوتا تھا. ایک دن آیا اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ عجیب بات کیا ہوگی. میں نے کہا کیا ہوا کیا ہو گیا. اس نے کہا میں کھڑے کہ پتلون تو میں پہن لوں نا. میں نے کہا مجھے پتا ہے. میں کہا میں کھڑے پیشاب کر رہا تھا کہ میں چکرا کر گرا ہوں. میں کہہ رہا میں تو میرا تو ہفتہ بھی اچھا ہے ڈیوٹسن کتاب میڈیسن میں نے پڑھی ہوئی ہے, اس میں بعض زیر بات نہیں آئی ہوئی. میرا ایک شاگرد تھا جو ایس ایس سی میں گولڈ میڈلسٹ تھا, بہت قابل بہت محنتی آدمی تھا. اسے میں نے کہا صلاح الدین ایک آدمی آیا ہے اس کو کھڑے پیشاب ہوتے ہوئے سر ٹکرا کر گرا ہے, پریس کا کہیں سے حوالہ ڈھونڈو. تو گیا جو نیا ایڈیشن اس سال آیا ہوا تھا پرائسز ٹیکسٹ بک آف میڈیسن, تو تھا ایک کتاب کا سیدھا تھا بڑا محنتی تھا. وہ گیا اس نے کتاب نکالی, اس میں اس نے جو ہے تو مسانے پر جو بات ہوتی اس کو نکالا, اس میں نکلتا میکچوریشن سنکوپی میکچوریشن سنکوپی پیشاب میں بے ہوش ہو کر گرنا. تو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ کھڑے ہو کر جب آدمی پیشاب کر رہا ہوتا ہے تو بعض آدمی کے اعصاب میں اتنی قوت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے کھڑے ہونے کے عمل کو بھی کنٹرول کریں اور پیشاب کے عمل کو بھی کنٹرول کریں. یہ اٹرامک نروس سسٹم کا ڈاکٹر صاحب وہ ہے پرابلم ہے. تو ان کو چکرا کر گرنے کی تکلیف ہو سکتی ہے. اب وہ کتاب میڈیسن میں تھی, وہ بات تھی میڈیسن میں, میں اس کتاب کے لیے اتنے مطالعے کی ضرورت تھی اور سنانے کی ضرورت تھی جو موجود تھا میڈیکل کالج کے ٹیچر ہونے کے اور اسی طرح پڑھنے کے مجھے میرے پاس نہیں تھا. اب تو سری ہو گئی, ضروری نہیں گھر کسی کو. وہ بات کیا کہہ رہے تھے کہ اچانک یہ بات نہیں کیا تھی نہ اس کی یہ فوری بات رمضان صاحب کہاں سے یاد آئے تھے. ہاں وہ ذکر شہری کے ضروری نہیں کہ ان کو معلومات ساری ہوں. تو دوسرے دار صاحب گئے تو علی شاہ صاحب کو لے کر گئے تو ان کا تصور رابطہ اچھا ہے. انہوں نے پھر مسئلے کو واضح بیان کیا. پچیس ہزار جامع شفیع کے مفتی صاحب کو لے کر گئے مفتی حمید اللہ جان صاحب کو. انہوں نے پھر جو ہے تو اس کو خوب واضح بیان کیا کیوں کہ نقشبندیہ گرا الیکٹ خود, اور پھر انہوں نے ذکر بھی کروایا جا رہی ہے. پھر وہاں کے سارے جو مترزین تھے ایسے ہی نام نہاد جو بندی ہو جاتے ہیں, سب کے برج ٹوٹے پھر اللہ کے فضل سے خیر ہوگی. اب دینا خبر ہو کچھ یار دینا غم وم والا, غم وم والی بات کریں کہ نہ کریں, نہ کریں کہتے نہ کر رکھتے سو کیا مضمون کیا بیان کر رہے تھے؟ وہ کیا اور کیا بات کر رہا سر؟ جی جی آئی ہے بہت ٹیکنیکل ہے نا وہ. آپ کے لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ حوالہ کتاب کا, وہ کہہ رہا تھا کہ عام آدمی کو کتابوں کا نام تک پتہ نہیں تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ تم کبھی دیکھی ہے, کہتے دیکھی بھی نہیں ہے جی. پڑھی تو الگ بات ہے, پڑھی تو الگ بات ہے, دیکھی بھی نہیں. تو اب سچ بات ہے کہ ایم ایس سی تو کیسے صاحب آپ لوگ کرا دیتے ہیں, پی ایچ ڈی کے لیے پھر کہاں کہاں سے نکلواتے ہو آدمی کو. چلو اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیں. ہماری یونیورسٹی کا ایک قابل پی ایچ ڈی اسلامیات میں امریکہ میں ہوتا ہے, میرا اصل میوارڈ رہا ہوا ہے. اس کا نام کیا ہے جی؟ ڈاکٹر شفیق یہاں آیا ہوا تھا تو اس کو ساتھ ہی آپ نے گپ شپ لگا کر اس کو تانے وغیرہ دیے کہ امریکہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے, یہ وہ ہے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, اس کے میں امریکہ میں پی ایچ ڈی میں نے ایک مجبوری سے کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں وہاں جو پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو اس کے لیے, اس پی ایچ ڈی کے مقالے کے لیے مجھے فلاں کتاب کی ضرورت تھی جو کہ ہندوستان کی کسی لائبریری میں تھی, اور دو ہفتوں میں میری وہ کتاب وہاں سے منگائی گئی ہے. اور کہتے ہیں اس نے کہا کہ جب میرا مقالہ مکمل ہوا تو میں نے پروفیسر سے کہا یہ مقالہ مجھے عطا کرے, اس نے کہا یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا, یہ ہم نے اپنے فیوچر کی امریکہ کی دنیا اسلام کے بارے میں پالیسیوں کے لیے ریسرچ کرائی ہے, یہ اس میں استعمال ہے. میں اس کو بھول گیا کہ برخدار آیا تھا اس دن, اس نے مجھ سے کہا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں, میری پی ایچ ڈی وہاں ہونی ہے اسلامیات میں. میں نے کہا ٹاپک آپ کا کیا ہے؟ اس نے کہا سیرت سید احمد شہید پر ہونا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ سیرت سید احمد شہید سے اپنے لیے یہ افغانستان کی اور ایران کے اس کے عراق کے مجاہدین کے لیے یہ اپنے لیے راز نکالیں اور اس آدمی کے ذریعے نکالیں. کام اس کے لیے یہ کریں. تو اتنی گہری اس کے لیے تحقیق کرنی ہوتی ہے نا. چلیے ایک بات یاد رکھیے آپ کو سنا دیں. علامہ اقبال بیمار تھے تو باتیں بھی نہیں کر سکتے, لوگ ملنے کے لیے آتے تھے ان کے پاس, ملتے تھے دیکھ لیتے تھے کچھ بات کر لیتے. ایک آیا آدمی تو نے کہا یہ انجینئر ہے جی. انہوں نے کہا برخدار میں ترکیہ کے ایک لائبریری میں گیا ہوں, وہاں ایک کتاب تھی جس میں ایٹمی توانائی کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اگر تو چلا جائے وہاں پر اس کتاب کو لے لے اس پر کام کر لے تو تو اس میں ایٹمی توانائی بہت عجیب چیز ہوگی. یہ ہیروشیما ناگاساکی کے بم کب پھٹے ہیں؟ 39 میں جی. کسی کو یاد ہے ایٹم بم کم بنا ہے جی؟ کسی کو نہیں پتا, یاد کسی کو نہیں ہے. یہ تو ہمارا جنرل نالج ہے. ہاں جی 39 میں کس نے منایا؟ اور کسی کو یاد ہے جی بولے؟ ہاں جی 39 میں بنایا تھا. علامہ اقبال کے فاصلے میں 38 میں ہے. تو یہ واقعہ 35-36 ہو سکتا ہے جبکہ یہ چیز وجود بھی نہیں آئی. ان کے بعد اگر تو وہاں چلا جائے اور کتاب سے استفادہ کر لے اور پر تو اس کام کر لے تو بڑا فائدہ رہتا. ایک وہ بیچارہ ڈگری پورا کر کے آیا تھا, اس نے کہا جی میرے لیے کوئی سفارش کرا دیں گے, میری کہیں نوکری ہو جائے. وہ صرف نوکری کی تلاش والا بندہ تھا. سبحان اللہ. تو اس کی چیز کے دانش پر تھا اس وقت میں تیری لائبریری میں یہ کتاب موجود تھی. میرے پاس کوئی یاد بھی نہیں تھا کہ اس سے وعدہ کر کے کام کر لیتا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو بہت علاوہ روحانیت کے زیادہ ہی بہت گہرا وسیع تھا. انہوں نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ ابن سعید اندلسی نے اسپین کا کوئی عالم, اس نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ہم نے ایسے پر بنائے ہیں کہ ہم 50 گز یا کتنی گز تک اڑے ہیں. کہ ویلبر رائٹ اور فلن رائٹ سے پہلے تیرے پاس آواز اڑنے کے نظریہ موجود تھا. یہ علیحدہ مضمون ہے, اس کی طرف چلے گا ہمارا اپنا مضمون رہ جائے گا. اس کو بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا. اصل الاصول جو اصول نسبت ہے, ہاں اس سے میں نے کہا, کہ شیخ العزیز صاحب سے پوچھنا نسبت کیسے کہتے ہیں. اس نے پھر سوال کیا, اس نے کہا شیخ العزیز صاحب دیر زور لگا لو جواب بننا ہونا شروع. تو جس آدمی کو جو چیز حاصل ہوگی اس کو بیان کر سکتا ہے, حاصل نہ ہو تو کیسے بیان کر سکتا ہے. تو بات نہیں کہ احتیاط تو بغیر رسول کے بیان نہیں ہو سکتا. تو بیان نہیں ہو سکتا. کوئی مجھے لطیفہ یاد آیا تو یاد آیا, ذہن سے بھول گیا تھا. نسبت کہتے ہیں باطن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات الجلال کے ساتھ وہ اعتماد, یقین, محبت کا تعلق کہ جس کے بعد آدمی اس کا ہو گیا اس کے علاوہ سب اس سے رہ گیا. چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. پہلا مسئلہ کرتا تھا پڑا کرتے تھے, کیوں تمہاری عمر ایسی ہے کہ جو 40 سال کے بعد رنگ جو یاد تو پڑھتے ہو آپ سے میں نہیں آتا کہ اس کو بول سکے. کیسا ہے بولے جی پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا, چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے. تو یہ چیز محبت کے لحاظ سے یہ چیز ہوتی ہے, چن لیا پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا, چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے. تو ایک تعلق ہوتا ہے جس میں رضا الہی, ایک نہ ایک رضا الہی کہا تھا, دوسروں نے کیا بولا تھا جی, اصلاح نفس بولا تھا, تیسرے نے کیا بولا تھا جی, قبولیت بولا تھا, اور کس نے کیا بولا تھا جی, رضا الہی بولا تھا, قبولیت بولا تھا, اصلاح نفس بولا تھا جی, اور نسبت کے پیٹے میں ساری چیزیں اندر آ جاتی ہیں. 100 کے نوٹ میں 5, 10, 1, 5, 10, 50 سب آ جاتے ہیں, اس کے پیٹے میں ساری چیزیں سما جاتی ہیں. تو نسبت وہ تعلق ہے اللہ کا. سبحان اللہ. یہ جو شروع میں نسبت آدمی پڑھاتی ہے چھاتی ہے نا, تو بعض اوقات آدمی کو ہوش و حواس خطا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, بعض اوقات آدمی کے نشہ سے تاری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آدمی پر, اور محققین کاملین جو ہیں تو وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ مرید کو احساس ہی نہ ہو اور اس کی نسبت ہو جائے. ایسے اجر قبر میں مبتلا ہونے کا خطرہ تو نہیں ہوگا, اور دوسرا ہے کہ اس کو بات حاصل ہو جائے گی. شادی کے اعلان کر کے کیا ہوتی ہے؟ کیا کیا علامتیں ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کئی دفعہ بولی ہیں علامتیں میں نے. جو ذرا تما سر سروزہ کے بھی اور دا سروزہ کمر دن گڑے کے وقت اور تمادہ بیان کری لہتا شو ہو گیا اخبل مریضوں کو فکر بھی بس گیا تو میں کوئی ساتھی بتایا جی انہوں نے علامات کو جی سابرے تاور جو ہم ہونا اور بولے جی کوئی ساتھی بولے جی میرے بھائی پہلی بات ترجیح ہے جب اللہ کا غیر اللہ کا اللہ کے امر کا اور اللہ کے غیر کا بات آتا ہے بہت بات آتی ہے تو اس کو ترجیح کی توفیق ہوتی ہے غیر اللہ پر اللہ کو ترجیح کی توفیق اس کو ہوتی ہے ہاں جی جب مفاد آتا ہے ہاں جی تو اپنے مفاد کی طرح دوسرے کا مفاد اس کو عزیز ہوتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں اپنے مفاد کے لیے دوسرے کے مفاد کو نقصان نہ پہنچا دوں اس کو ترجیح دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں سے اسے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے اس کی دوسرے کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیتا ہے یا کم از کم اس کے مفاد کو اپنے مفاد کی طرف سمجھتا ہے مگر یہ کاروباری اور سودا کرنے پر دس بار سوچنا پڑتا ہے اپنے مفاد کو ہی سوچتا ہے تو دوسرے کو بھی سوچتا ہے تب نسبت ہوتی ہے جمتی ہے قائم رہتی ہے اس میں ذرا سی خطا ہو جائے تو ٹوٹ جاتی ہے بار بار سوچنا ہوتا ہے صرف اپنے فائدے کا بھی سوچتا ہوں یا دوسرے کے فائدے کا بھی سوچتا ہوں اور یہ حال جو ہے یہ بعض اوقات عالم کا نہیں ہوگا عامی کا ہوگا باطن کا یہ حال عالم کا نہیں ہوگا عامی کا ہو جائے عالم کا ہو جائے تو نور النور ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے عامی کا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دل کی صفائی ہے دل کا حال ہے دل کی کیفیت ہے دل کا مقام ہے پچھلے دور میں شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ یہ نقشبندیہ نسبت میں بہت اونچے مقام کی شخصیت گزرے ہیں شیخ احمد شرمجی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجید سالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی شخصیت اگر سلسلہ نقشبندیہ میں آئی ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے مقام پر ہیں ان کے دور میں دوسرے بزرگ نقشبندیہ سلسلے میں مدر جان جنان رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں اور ماہرین تصوف کہتے ہیں کہ اگر مدر جان جنان رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے زیادہ اگر نہیں تھی تو برابر تھی نہیں بال کہتے ہیں ان سے زیادہ تھی انہوں نے برابر تھی یہ ایک عالم گزرے ہیں قاضی ثناءاللہ پانی پتی رحمۃ اللہ ایک قاضی صلی اللہ مرد شریف گزرے ہیں یہ اہل حدیث کے عالم ہیں لیکن بہت گزرے اچھے آدمی قاضی صلی اللہ مرد شریف صاحب جو اہل حدیث کے عالم ہیں یہ بھی اچھے آدمی مل رہے ہیں اللہ کے تعلق والے بندے گزرے ہیں اللہ کے تعلق والے جو اہل حدیث ہوتے ہیں ان کی عادتیں یہ نہیں ہوتی ہیں کہ اماموں کے پیچھے باتیں کر رہے ہوں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر کے باقیوں کو غلط کہہ رہے ہوں ان عادتوں سے وہ فارغ ہوتے ہیں اور قاضی جو قاضی ثناءاللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ اونچے پائے کے عالم اور اونچے پائے کے صوفی ہیں تفسیر مذری ان کی تفسیر ہے کہ تفسیر مذری والا عالم جو ہے یہ کیا بزرگ ہے مذر جان جنان رحمۃ اللہ سے بیت میں اتنے بھائی کی تفسیر ہے. تفسیر معرفت القرآن میں بہت حوالے ہیں تفسیر مذہبی کے, لیکن ہے علمی ہے. جب تک آدمی کو پختہ صرف النحو کا منطق والا کا علم نہ ہو تو نہیں سمجھتا اس کو. اور دوسری ان کی کتاب ہے مالا بدھا من, فارسی کی ہے. بشتی زبر سے پہلے انہوں نے فقہ پر کتاب لکھی ہے. ہم اس میں افغانستان میں تھے تو وہاں پر جب کندوز کو انہوں نے پار کیا تو آگے فارسی ہو گئی. قطب الخمری کو پار کیا فارسی ہو گئی. تو پشتو کا بیان سمجھتے نہیں چلو یا اللہ ہم کیا کریں. تو میں نے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ بے کی ہے کہ ہمیں کوئی فضائل اعمال کا فارسی ترجمہ ملے, اور دوسرا جو ہے کوئی فارسی کی ایسی کتابیں ملیں کہ جن میں ہم کچھ حالات واقعات فارسی سے مجھاتی تھی بیان نہ کر سکتا تھا. ایسی کتاب ہو جس میں کہ کچھ روان ہو جائے بیان ہمارا. تو میں ایک کندوز میں ایک ہو گیا کتب فروش کے پاس, تو اس نے مجھے کہا کہ ایجابیا شمارا کتاب دے ہیں کہ مولانا صاحب شمارا کتاب دے کہ بیان خود ہی ہو در بیان شمار بسیار تاثیر بیان. تو اسے پھر بیان کرے گا سارے بیان میں بڑی تاثیر آ جائے گی. تو اس نے مجھے کتاب دی مالا بدھا منو فارسی کی, مگر یہ قاضی ثناءاللہ پانی پتی نے مجھے لا لی. دیکھیے کہاں گزرے اور کہاں ان کی کتاب ابھی بھی چل رہی چالو ہے. کہہ نے کہا کہ سر تبرک کے لیے اس کو لے لے. میں نے کہا جی ہمیں تو فضائل اعمال ترجمہ والی چاہیے. اس نے کہا کہ وہ کتاب نہیں جانا ہے. آگے گئے تو اللہ نے ہمارے بزرگوں کی کرامت, ایک اٹک سے پڑے ہوئے کہ عالم گئے ہوئے تھے ان کے پاس ہی پھر انہوں نے جس طرح تعلیم کرتے فارسی میں. ان سے بیعت ہوئے ہیں قاضی مدر جان جنا نہ ہوں تو لالا سے بیعت ہوئے ہیں. ان کے سلسلے کے اوچ شریف میں, دیر کے اوچ شریف ہے نا, اس میں ان کے خلیفہ گزرے ہیں. تو جو شیعوں نے ان کو شہادت والے دن جو فائر کر کے ان کو جو شہید کیا ہے نا, وہ خون آلود کپڑے بھی ان کے پاس تھے اوچ شریف والوں کے پاس, اور ایک منہ مبارک بھی ان کے پاس ہے. کبھی انشاءاللہ جائیں گے یہاں پر اس زیارت کے لیے. یاد رکھیں اللہ عزمی جی. اس صبح کو انہوں نے ایک فارسی کی غزل کہی تھی جس میں لکھا تھا کہ اس مسکین کو جو قتل کیا جا رہا ہے تو سوائے اللہ کی محبت کے کوئی اور جرم اس کے ذمہ نہیں ہے. فارسی کا شعر مجھے اب یاد نہیں ہے. تو جس وقت شہید ہو کر گرے تو اس وقت جو شعر کہا ہے تو یہ ہے کہ بنا کر دن خوش رسمیں بخو بخاکو خون غلطی دن خدا رحمت کو نہ دیں عاشقانے پاک کی نہ. یہ بڑی اچھی رسم کی بنیاد رکھی ہے. خون خاک و خون میں لوٹ پوٹ ہو جانا, ایسے پاک سینے عاشقوں پر اللہ تعالی رحمت فرمائے. یہ اس وقت شعر بولے بنا کر دن خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن خدا رحمت کو نہ دیں عاشقانے پاک کی نہ. ایک ہندو ان کی مجلس میں آنا شروع ہے. ہندو جوگی تھا, کافی عرصہ آیا گیا. تو اس نے ایک حافظ نے کہا کہ حضرت صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں اور مجھے جو اپنے مشق سے یا اپنے اس سے یوگا سے جو بات حاصل ہوئی ہے اس کی میں دیکھتا ہوں, میں تو آپ کے گردا گرد پوری روشنی ہوتی ہے, روشنی ہوتی ہے, لیکن آپ کا دل کالا ہوتا ہے. اس مسئلے کی سمجھ مجھے نہیں آئی. تم نے کہا دل جو کالا ہوتا ہے دراصل آپ کو اپنے قلب کا اثر نظر آتا ہے جو کفر کی وجہ سے کالا ہے. تو آپ کو اپنا عکس, کیونکہ باقی تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن قلب آئینہ بنتا ہے. المومن مرۃ المومن جو حدیث شریف آئی ہوئی تو مومن کا تو مومن کے لیے آئینہ ہے ہی, ایسے قلب جو ہے تو بھائی سیدھے مجموعی آئینہ ہے. یہ دل نکالے ہر جانور کا, انسان ہے وہاں سب کا, اور اس کے خاص زاویوں سے اس کے ایسے کاٹے نا تو اس کے اندر ایسی تاریخ بنتی ہے. اور کسی سے اشارہ کو اشارہ کو لگائیں تو یہ اللہ بنتا ہے. اسی تجلی سے ساری مخلوق کی آیات باقی ہے. یہ جگہ ہمارے صوفیہ کا بہت وجود ہے. سبحان اللہ. تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے قلب کی سیاہی نظر آتی ہے بوجہ کفر کے. اس نے کہا چلو میں کفر کو ترک کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں. تو اس نے نیت کی کر کے کفر کی اور کلمہ پڑھ کر آیا اور بیٹھا. تو اس نے کہا واقعی آپ کا تو قلب بھی روشن ہے. پھر مسلمان ہو گیا. تو اس نے کہا میں جس ہندو یوگی کے پاس تربیت حاصل کر رہا تھا اس نے میری تربیت کی اور مجھے اپنے اس یوگا میں بہت کمال تک پہنچایا. لیکن وہ کہا کرتا تھا کہ تو اس سے مسلمان کی بو آتی. اسے کہا. پھر دوسرا واقعہ اس پر آپ کو بڑا عجیب سنا جو غازی احمد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس کا کیا نام ہے جی؟ نہ اس کا ابھی دوسرا نام. میں نے کہا تھا کہ ایسا مشکل نام رکھا ہے کہ لوگوں کو کشش ہی نہیں ہوتی ہے. اب اسے دوسرا نام رکھا ہے میرا قبول اسلام. اس کا نام رکھا ہے میرا قبول اسلام. اس ہندو سے اسلام قبول کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ ہماری بستی تھی جس میں کہ اکثریت ہندوؤں کی تھی اور تھوڑے سے مسلمان تھے. یہاں کہتے ہیں ہمارے ہندو جو تھے وہ زمینوں کے مالک تھے, مسلمان غریب لوگ تھے, زمینیں وغیرہ کاش کیا کرتے تھے. کیا ان مسلمانوں کے ہاں ان کے ہاں سال میں ایک دفعہ ایک پیر صاحب ان کے آیا کرتے تھے. کہتے ایک دن پیر صاحب آئے بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے سے عورتیں پانی بھرنے کے لیے گزر رہی تھیں. کہتے میری والدہ صاحب وہاں گزری. پیر صاحب نے کہا یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عورت فلانے لالا ہندو لالا کی بہو ہے. تو کہتے انہوں نے کہا کمال ہے بہو جو ہندو لالا کی ہے اور پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہوں. تو غازی احمد نے پھر لکھا ہے کہ میں جب بڑا ہوا پھر میں چھٹی جماعت تک پہنچا پھر جس وقت میں نے اسلام قبول کیا تو پھر ہمارے گاؤں کی عورتوں نے آ کر مجھے بتایا کہ تمہارے بارے میں اتنے سال پہلے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو فلاں بزرگ نے یہ بات کہی تھی کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کلمہ پڑھنا. میرا تو میرے بات ہے وہ مدی بابا والا واقعہ آپ لوگوں کو پتا ہے؟ نہیں پتا. کوئی مردان سوامی کوئی مردان تخبائی والا ہو اس کو اگر پتا ہو. نہیں پتا. بلا میں واقعہ وقت فون ہو جائے گا. سلسلے کے ایک درویش ہے یہ بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ میں ذکر اذکار کیے میں اپنے حضرت صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہ مجھے محسوس ہوا نسبت کا ساتھ محسوس ہوا تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ مبارک ملتے ہی کہا. یہ پھر آیا کوئی کوتاہی ہو گئی تو بات ظاہر ہو گئی. پھر جو گیا تو انہوں نے کہا کہ کچا پودے درخت پر پہلے کچے پھل لگا کرتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. وہ اس کے ساتھ ڈنڈی کے ساتھ رہتا نہیں ہے کہتے ہی گر جاتا ہے. تو کوئی پھل ایسا آتا ہے پھر وہ ساتھ لگا رہتا ہے آخر تک رہتا ہے پکتا ہے. کہ پھر کچھ عرصہ کام کیا پھر میں گیا تھا پھر نے کہا الحمدللہ اللہ نے فضل فرما دیا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا